الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودرس تقييد نمرة 28 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الأحد رسول صلى الله عليه وسلم غزوة الأحد تؤولي غزوة كرجه معنا يعني منا خلل نحصل كأنه خلل برا سببته يعني كور صوبات أكى كرسول عليه الصلاة والسلام نقر كسوه نقر كفر قدرسنا رجينا يدو وأبطال المسلمين كوني أكى كربرة أو 30 نفر نر كربرة رسول صلى الله عليه وسلم دفاعيني أو كره أبو كربة وأبطال أو كلا تاجر أبو كربة قتادة نرى ثابت بن دحداه نرى سهل بن حنيف نرى عمر بن الخطاب نرى عبد الرحمن بن عوف نرى زبير بن عوام نرى أو جملة أوغوي سكوش أبطال جنرى أو كوا جنرى أو كلا كربة سو أو عاك رسول صلى الله عليه وسلم دفاع جنرى كفار غوي رسول كيعي عاك رسول كيعي عاكين نيلني دو أو تا ثروة كيعي kera akke rasul sallallahu alaihi wasallam janib ni redegine abdona so qor kofar ga rasul toksiyare ni akke kinini ni yani islam ge tokni ner akke borosando qor rasul alaihi salatu wassalam to mayne so lakin oke o wekarbeke saker ga kokre ku hargne kagae ka berga afir hitnu ni abdona ke qor sahabite ke dore u kufur minnu mana raha ke kido رسول صلى الله عليه وسلم المسلمين او باي كلمه غدو بير هيرور كسكني منا طرف تمنو منا ها جانب نير برغا منا كسكني كير مسلمين يا اوو كتو بير يعني قر يعني ابورغان ويا هيا غفا تارك دي كير ذاتوغي يعني رسول نيغنا كدانك كي الاسلام ساتو دي كبير تقني اينا انا كوني غامر روايتو ادينا كي كي هموم غا هموم غامر روايتو كي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماركي كا ترتا اينا ابي كا هك نيا ادرا غر غا ادي غوي نشاب اني فيت كو سوتي دربك او كورغنايا او غوي بردكا اوسور اغون اكورر بردا تاوارغه يعني ادري غون سكو بردا باي سكو اغوي ماراسير بيي عبد الله سو رسول عليه الصلاه والسلام do sahabi ru minno bara keskena akke ko yaga kurme ko ni akke dar sene ob donel mina jokkeni do mina herur kesken do ayndo rabbana subhanahu wa ta'ala gonote kisna de ki quran ne gini thumma anzala alaykum min ba'd al-ghammi amanatan nu'asan yasha ta'ifatan minkum yani hamdu ghamdu ke wo mushkila mar rawaitu alignu bika tadunu bika sobat aybi do rabbana gonote kisna de ne kiege yani gonokete ki fa gona mar rawat o har war na ngey nuru mina gedi gina la halas enega higina o sokko gona ngani bagedi ade gar takite ha gar takite gona ngani menni wo mina gona ngana ra halas ka kone ge ayndo dana sayugu adir kedi doga ke ko u taire doga humum gu itelur kedi doga khof hala go danar ku gi kare ure doga sokko kusrere eriu ka afigina berga mina go dra kya bdogna مشركين گه او تو کرنے گه اوغه قوا کری اوکری اکیره کدای کینا کو گه نو نسو کس کنی یوم اوه کی او شهدا ابور نو اوغه یعنی 70 نفر دو صحابه رسول صلی الله علیه وسلم کی گره یعنی 70 نفر دو نو یوم اوه کی حمزه ابن عبد المطلب کی رسول صلی الله علیه وسلم امی گو گنره یعنی کیره اسد الله ینه دیگی yani harb ke nosso so ko berdo kayere tawri o ki ugut bararo azat uhut tunni oni wahshi ginari o omegnere dana makkar kidi o bodo iya o ki kuhurni kuhur ginini ni meri girare ro o kuhurni ro ko ne ona tene ila o ki ya kuhurni hu berdo hur ginigi tikre na onde kai hamza ibn al-muttalib ki yoma badr ge mushrikin ta akura akura ga so ko berdo nori hamzar agu kirigo u ayna hamzar agu tiga negene ni ni agu kanete gini gini ni na hur ni de gere ge ber kayar de go tikere yar hur ni ro tebere o go gazot o hotu kasal do be ke tiere na okina waru ke ne chara hamza kaosro okrigu ke kaosro okri ani hereren de timi ga bayren de timi ga una korku ro do iren timi ni na bodo pelai ke dere har tapteiru kofar kaosro ga hamza kaosro kofar do be selir saiteiru Hamza gagir ku amigi na kirei. Hamza gagir ku amigi na kirei. Kugi. Ani hon gira kawasuri. Idan wahshiki berdu Hamza kini. Kurti bila kini. Hamza mdal muttalib ki. Qazot uhtu ni Rasul alayhi salatu wassalam. Hamza ni dora gagana kikiyo. Kera ono ike. Ono ke mushrikin ge ber enna go qital ke ge ber do ina su o muslim go ino ke ber kiriata roi masale gene bi mana sina ga tem gene a ga tem gene kiriya ga taro orga hakkine kone ga telu kuere ti abur ker yani masale gene re er go ber do dina na sokko kiriya ga taro ti ga tem gene obdo gene Rasul alayhi salatu wassalam ketiye ke Hamza ni ya kigi korga anakiki Rasul sallallahu alayhi wasallam shuhada ga bigi anore ana shahidu ala haula'i yawm al-qiyamah okay ey shahada gulgini er irosando noiga ar shahidtiga er din sando noiga er rabbana sando kaga kage noiga age ey shahidu ligini yawm al-qiyamah ni kafinuhum fi dima'ihim adigugi agugugi tehira ba geska gesebos audo ga to ibos er agu jage jage kede bigir kafenon fa innahu laysa jarhun yujrahu fillah u ogi irosando ere gora agu ketigini ni illa jaa yawmal qiyamah yawmal qiyamah gini ni yedimi hiyar hinyer kasro gini yawmal qiyamah gini ogi ha hiyagi hiya irosando agu ketigi yawmal qiyamah ni hiyagi hinyer kasro gini لونه لون الدم وريحه ريح المسك اغو لونغي اغو كيري ايغوغي يعني ريحه مسك يغني اطيب ريحه قدموا اكثرهم قرانا شهداء غدارغي مصعب بن عمير او كينيرا رسول كنيدينا كيدو اوغي دانا اوغوي لواء دراباوي ماجرين كتابي بري نبي عليه الصلاه والسلام مصعب بن عمير ني كيتيكتي اوني do akirna ke ke berra tare awna gene ra aya ki gere ni minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila o we rasul sallallahu alayhi wasallam o sura gene ra naqor o mitaman gene ra o we o gene ra sahabi jabal yani sahabi kere ge ha jabal do ne Musab ibn Umair nare okay yomat ozot hotke Musab ibn Umair liwang mar biere mago engeng timne emur biere emung timne de sujere ki de biere ga tai timnge na uro ko sro dura dan shuara ga dargi Sa'd ibn Rabi'i wa ansari gina batal akra ga dardai Rasul sallallahu alaihi wasallam ush maraka tokinigi nar Sa'd ibn Rabi hayar ni yuguna nogana gidi o quality re Sa'd ibn Rabi yani ere gon hiar ke kedio seliga ane fat ko sa kote ere gon ke or koskota ne ke ke afrika dina ko Sa'd ibn Rabi Rasul sallallahu alaihi wasallam do okwara ge Rasul do juna ayin hayr ayin salami ge ke gidi ki barasan ko yigine de so Sa'd ibn Rabi iriri ay eme wono yara igini Rasul juni salami ke igini Ansar go ahli ke bo u ona qati hayr e batn Rasul ke kufar wasre ini ini ni yom al qiyamah ini ini hujjati bo shuhada wa shuhada ke dargi Hamzala ibn Amir Hamzala ibn Amir ki wa arusi gini barar biye udere nida rasul sallallahu alaihi wasallam ki wasle ke agnage hirra kore ka osire kana kurata yo rasul alaihi salatu wassalam iriri inni raaitu al malaika taghsiluhu baina as samai wal ard bima al muzn fi sihaf al fidda sama giru ard giru sudere al malaika ar kibiginere burdugre bite berere fidda man kegere malaika ar kurari ayi owa kolinu ogi dara kasore gi dai kedi nesu tair dogni malaika ar kibigina sama ro ard giru sudere al kurari ayi ne rasul sallallahu alaihi wasallam شوارا غدرغي عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الانصاري او شوارا غدرغي عبد الله بن حرام كي او شوهدا غوي يغزوت احد نو غدري برغوغي جابر بن عبد الله الانصاري نري رسول عليه الصلاه والسلام يا جابر باغنو هر اي كي نوبغا أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك باغنور تي ربنا راكي نبوغ إيه أبو يا رسول الله يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك فقال يا عبدي تمنى باغنور ربنا هاي سيئر تيجر نأكلين نجينا كين تيجر نأمنا عندك tinar garna rata duror garna ko din naga tinar garna naga yigina riyesu rabbi e ya ndo hayisa naga juga kesur yaat fi sabila ismi yigar gina rabbana subhanahu wa ta'ala ki tayraw innahu sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un darar ar ayati yisengere o goy dunya ra kusra akhirar ayge hitina kesu dunya kasal nuge kade be gal naso ki tayraw rek ربنا توتي تور نين ايدا تيلي كي اوكو يا خبر كي نوغو تو توسو ايدا تيلي او تور تادوري غنار بولي ربنا تغيني اسو ربنا اياتك سنري ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون شهداء او 70 نفر للرسول صلى الله عليه وسلم قدامدو كور تربيغا arefet korter wega selir timte wega oke okay, ebi gitar rasul sallallahu alaihi wasallam gi damdo sakati gini tayebe khwana o ime o ga ime quran kere gire quran mi arbata ke sura go rabbana tigi sinade kere gire aya warga ke ake khana dage warga debere warga gar kere tigi na okri gine ri tayebe ime o ka warga guru dino so be gay rasul do berdo be berso sahabi dingi su sokota ke wurte gegena rasul tar ke gegena ngene dingi hamena yin waro rasul urne waro aya ye gana te ke gena waro wargar warga uno ngone wara rasul warga ga seri kairo eme ake o aya go serong ake ka ornege kisinaina bo rasano emesalo dudumani ka osrai ona muslim na ligine ne islam ne irora tabne rasul ora tabne ti sahabir tabali ge tabne menige ti iror kana kana ko ono rasul do kana akyo sahabi ger kana akinu naso sahabi rasul ki ge ona ko ge o mitaman gena ra ona ko ge o jesh i dera so ko ke de ke sebein na farro gedam rasul sallallahu alaihi wasallam do kada ko do ka shohada ko do kegi o ka warga uru warga udo o ker kirinu ga en ma tew nu ka en abadi do warga su ime kera o sebe nu nu kera o ya kuro kri ime ku yoro tewi iri udo useri warga ega kayar warga ega anefit ko warga ega kodok ni dog na ligi uti kodok ni dog ni rasul do ko warno se iror ti jesena da yose era sodo akke yose sahabi ima sono de ker kana ti akinu se obdo ne so ti yor oke a jihad to kokre no age rasul haya go se ko jihad ta jihad to ir qazat badr kasara tika uhud kasara ahzab kuta tarero asara sana se ko kuta tarer ne rasul berri ima terege edra go grane fit ko suti kor gnay agun ina wa kana jeriri warire abdi go hakte marke go hega tainai ki rasul nafsa berri kisara yar wala kana kisara yo odo ke rasul kisara yi na wa rasul go a kisara yi tike wo yar sero ki no gra korna ade no tinen kisara gi ere ero da baire sorna shitan da baire ne urega shitan do himaine digi toni haral ge digi yo do kirar yo do ru e tikara hogita tar ki dinuru mai ga kiria ogoya do rogoy hobi ga kiri orgaya do rogoy omega ga kiri omega islama wala qurani ya gani omega kiri kuyur barta seher barta akire kodok ni roi kidire ayana kwa kire yo odo tiki na hayage garne ni sini yono na so aja la rabara kadi bene kiki ko yini ni ni sini taw bari ga ku ga rerte to yurdu ku yi ga darde o sono li ga darde o warga kire ro warga kire nu warga kire ga yara sono ni to go yimi kudo o tarata yardo ka grege o ga warga agu garo berdo warga ga ya bu o warga fani o goy so al so karge herdo ke ba bawi ke so kisu kisu na ke ba ire de su yesu ana tayne warga o kana kayro o kara warga o sando mer ko to hayina kwayo pa ya lo ki tokke gesasse kayre mene ene kayro ne ri nuri do gesasna warga kayre na so dingi u irorata bina rasulata bina ni kiro rasulu sahabi goro ker warga na kwari kidin aya warga ken ake yunu kara kara teke ono rasul ni ti aya kara teke ono rasul ni rasul de tatu ambata ri teke ne kikiege ambata ri ake kana la ko warne ge ina tabira na ne sulin rasul de hejar surna ni ko bay gazat uhud ki qatad ibn nu'man ngani sahabi ki ego getir kirega hukina ka osurara ege erer uri uri e tir kira enna gore hukina ka osurara o kundi garo ekir kire ni rasul sallallahu alaihi wasallam kugure kayuna kesireso ego ngtaberere enna gore bismillah gine kedene kiki egon koigira kwar erir ito hayago wala kana marinos wala kana kirios wala kana tibios e koigira sokora akwar eriro lamanni rasul sallallahu alaihi wasallam qazwat uhud karege o mushrik ni ubay ibn khalaf ginali o ki mamad er ni gini dana ko bani nabi sallallahu alaihi wasallam akege makkay kana rasul hijra kay gino ko bror akeber neni ay hirde ne tege hirde yi imar ko to alaf say giri ko ba mi na tangege o ay na ke ni sinigi hirde yi tege hadre gara ma yir neni rasul sallallahu alaihi wasallam ili la ay neni gi inshallah na yino ay neni gi ki kana rasul hijri gino makare rasul sallallahu alaihi wasallam hijri gino makare غزوه بدر حاصل كغنا كان اون اكي كتيو اي كو بارا جوغي نبي محمد ني كراي جوغو دور كي جوغي ني هي يا سلام نا كور مهم ني سو غنا كيراني اري غوغي سكو اي ادراي ني كه تي كي ايران غا يو كه تي مين غا يور اري دنا سكو تي ادي نيوك تو ني غنا ره اري غر بي هان ني دربالي ما غا اري غا كابي غا دي غر كوكتو ke surusu ay ke ndar bega selur buttining ay gi ren menegi bere ina ina no doro gina li ta kamme o far gina li tuntuni me ti muto o gar tiri gina tuntun gina sari ran hakno ni tiri khara kati ay bara nene kriya koyri kenar o ti ne ga o ti to sokko de be ti bi ni ga o re gina onu tabaros irene ga selos on ti no sokko de be umara ka tokna gina mahammad ke ima o enu na kotori ne so terna kele ka wodo na kete mama nori ni o tia berna jayi ni e kana na jayi na ro e na jayi ni berna jayi na yon berro er woni sini menegi te usu na hair ka yon kala tero ma banno ara ini harga na ngene ide su sabi ge ya rasulullah izin te ne to ne ka usra ki ki te ari dari ne su a ti bon ya ham ge na kesri men na na ham ge na kesri u ham do ki tido na ku ki ku yu na ku ki kido rasul sallallahu alaihi wasallam ku do te bere ko ere oro ker ko ere ge kara be ira ge te garo o irai garo hirdan kira da kara men na jawta idor ko bodor kara ger iskina da wegen kara akure ga ke uru o ge hirda ga kate kor nyaari ne uru ne ne so o wo ka ga ke te bere ke ne dira gi men ni wo ise kor har ga ne ke gi ke men na itara kana wore ga wore gi ne o se o bodor kara ke ga ke men na ne ari ne hot kine ti gis kine ne men ti bere kare uru yo kage kamin ni woy tarana ke kana ero kerno wallahi kor akul tangin akage ni gra yo bro nana ero ne gerne yo bro kage kamin na kana ero ne gerne yo se ke ka men na se kana ga warini ne oni ga kana kawa ki ne yo so wala obdo se obdo ne so wallahi ber neni gi ne ki dana ay neni gi ge so ay neni gi ne ki wallahi ber neni gi ne agor ki tege tufuna ayi gudur ga yidi ni are ni alasi kere se ni ugu ko farga kugu tokine halas hitnyane do Abu Sufyan kitere hamke gana awnere ina woni wuri ga dari Muhammad ya gani muslim ger harga gani Rasul sallallahu alaihi wasallam ali ba gani rafas kay be kay ba gani onewni ga dari Ibn Abi Quhafa ya gani mana wari Abu Bakar Siddiq rafas kay be kay ba gani onewni ga dari Ibn Khattab ya gani mana Umar o weke na kwa harga nogi kenu igini sokko ko ira kwa degine meke Umar ibn Khattab igine kana kidare suwara na su kwara na igine tiegine re kesu ege ga ne diga de su ti ne diga de kana kesu igine Abu Sufyan idiri a'lu hubal igine mana o tiasalam tugi hubal beir ho igine no so reta igine Rasul sallallahu alaihi wasallam rabas kay be kayuni Allahu a'la wa ajalli be yuguni har ga gane Allahu a'la wa ajalli Abu Sufyan liri lana al'uzza wa la 'uzza lakum la 'uzza ne salamu guni u o kur saring ati ke dugre barka tabra da kasal to 'uzza tidi تو عزاتي دي نو عزاتي باغني رسول صلى الله عليه وسلم رفس كاي بك يوني الله مولانا ولا مولى لكم جني مشركين جه ارض المعركه غير ان ثابت كده قوار داري رسول صلى الله عليه وسلم كتي صحابي يقولوا انه يدو فغري جنا وافتفق كرنا رسول صلى الله عليه وسلم اونا انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه جنا oga qura bagos salake dinus qura sikurinus ebigitar diuguna sokko odo kirine o sui turbar kebe o we turba nakor kebe oga tabigine kirigare turba abu unine so bodo kirine abdagondo duhur kiti rasul sallam gogine kida sawno so enna salagne sahabi do ganir kulye salano ne kulye rasul sallam ga sahabi ga sokko er kulye salagne o kana ko yino ne rasul sallam ere gora awu ko zerar ko arage kida gogine sawno na so enna salagne بعد ما رسول صلى الله عليه وسلم مدينة هتكندو يهود كا مشركين بوي انا كان اسلام نو دربينو كا عبد الله ابن ابينا او تلتمي او تلتمي اتو كير يهود رسول الله دار كي كوكي يغي او اوكي او غنا تادو تينا كاغي ندوغا او تو سوكو ايغري غي كيدينو نصرت لي ريبا جابي دو نويرو نصر غوندو نوري اوكي دي بوا نيا اوكي بوغي ya ba o no be hisembe ki abi o ga be guri amando ye burur be yigiri dalil tiri be to na be kollo be o do te be no be ina o do te hisembe o do be ki abi gin rasul sallallahu alaihi wasallam ge medinar ke ti kera mushrikin do o ti hiara ro ti kurumme gara ge ka suni ina kara majal ke de kaga ke o ne kaga ke da te ne ina ku ko ge o kin ke ka ro oto talata elif tilise talata elif kera o kure no ay kana o no ya o kurume gay o ti kana 20 de ne agalla no ay 30 na to no ngi kaso kana 30 ner no ay otala tele fi abu kana o abu ke so ko terrasine o ti kulumme ga kayire hiararo abdogna ay imek dawai tele kir sare de ge ko de ga ka ke zu de ge na turu o krege ta una ko serre ko de gin wala mahammad ade nidos wala sahabi wa kura kura do ay de dros wala o ma jirdi de teros ma kwaro wala birati dros o ma ti dros ma karju ya ndo sarawne azo mahammad kani de ko jaga o ma ta ta jirdi de o do de re sodere o ma medini ade te de ma karte de ge o subo kare abdogna edaru kare abdogna kibaru te kiyeni menege kwar hitinem digno to lor wala birati nas o ma ti nas o ma jirdi na ara sine so na ni ras tu jugi ta o gen notere hitkanda wakrigni ci japtaye ake ay dara tadu nor takri rasul sallallahu alaihi wasallam ko boy habar ke kido rasul alaihi salatu wasallam iliri o goy bayre kana kudo hadre ke ganoge ka osro wase o bayre kun te hadre del nage ka osro gen ku gi ommu ni na ta okri tili ka osro sabi hi ara goy tabanda sako ogi er ko to sako goy te jor sako ka osri ke hamra al asad nir ka gaigi yes koy mushrikin ki e do korna tor gene teegini rasul sallallahu alaihi wasallam jaabere re ko baye gari ki daw neena o kiram kero re gine ngini ni o me na je ko ta yare gene eh o me na je ko ta yare gene ke rasul sallallahu alaihi wasallam do haras waro ge ber je egu na koy o ba gi kaso o me na je ko ta yare khumsumi a je ta yare re gine ne je wol abu do ko ro akira la ilaha illallah hay maka sa ko ke gari ya ni ene o do ba re karna ku te kido o do me e bitar hi kina ka ka kere be ta ner ku te gi ni te u men no so rete de yeso wo ka ndir te ri warana hazima te gi ni hede o gni no so rete u ayri e dur tu gi njule te gi ni so ene o do ba re karna ga am nda ro ko do e me a ba gra u te bre ka ga ye ku ba re ki do ner kere ter be so u ke go hir da la ake karba ida yor nizamu wo do ta yi ni no so rete gi njule te gi ni o goy rasul sallallahu alaihi wasallam do kasoro na kiyega sokko kago sorere te ka soro rasul sallallahu alaihi wasallam be kutanir munafiqin bariga yahud bariga tido na ko kana kidanu ka osor do rabbana be yu ayati kisnari wal ladina istajabu lillahi wal rasul min ba'di ma asabahum al qarh yani min ba'di ma sobaga ake hiaga ake tabka ake gnire er hiagura bororo ta osregni للذين احسنوا واتقوا منهم اجر عظيم اوي رسول سيره كاغسره ابدوغنيك اوك ربنا سبحانه وتعالى اجر اقرك انك كين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او قفرغ في برغا دغدغ كده كقوادر ايما اوغا تدو كانا تيكا سور باغراو غيغا هرغاغنرا medinen kira o kebrit toskina daireni go nono dani mane hayni selen nugu erdane de wa tagunu bu har hoyi biga hejer kesse biga medine kereni nugu ne riaso hasbunallahu wa ni'mal wakeel rabbana rew da bayr til nasu rabbana ro wakeel del nasu rew ya kulegni fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadl yani ugui ko farro to ilieso kana oga fashilinu kuyunu stoania berrekeri kana ku kesu wadarbeinu bago muslim ka usur do nusretai ko fardo ko jurada ke dara kiri ber talata yom do kobror ire kana o ham ke gano fanqalabu bi ni'mati min allah nusr ummi wa fadl lam yamsashum su kana ku ga kinu stidore ga kinu wattabu ridwan allah wallahu dhu fadlin azim yani rida rabbana ke sire sare so rabbana al fadl sire gini yes koi muslimin ke ge ugu hitkini ge awwal marra hitkini do hazima ko der kirina so kor nafsiatu ta banne tane marra hitkini ge tane marra ge mana nasra akye nusur ginere ko fordo ko jore na so kana be mo jar kinu ga yini halatan nafsiya goy hazima go tane gazot o kir hasil ke gine ge quran na tigna hal je gine awwalan ge yahud ka wa munafiqin ga mushrik na kona ko keso ga ge kira o ar karna o hazima ki tatta to yare re lakin quran te ke na mashakil ka safa ale ge awal haja ge mu'minin ge umam ara ige rasul rabbana ke kwere o kunega rasulga siira rasulga nusregina rasulga biya kokre biya kurbu gina o kunega rasulga deddi dingu kaqtigi deddir go gina abdogini re lakin akhir al amr gina ge ber nuri gina jagini o ko fardo o go rasulga deddiro dawa ero ke deddiro okay halakite damrita yagini manegi ke na yagini na kwayo ho ho go iseri siere lakin ho ho go wonjiski regini ni hakke drobo kiriao nege batil kesni manege eina hayara batil do hakto darade eso batil drobo kinire kidie awnere hakke in hazimite yage hayala labato kero hakkana kidie kityogi sabab hakke nakasne kidie din berarege iroke naso o din ta yawna igro o batil ta yawna igro ge batil bartage danaga koy kujuriga koy joriga burkidie toroga akuler kedia harga ga akuler kedia ireka hohoga go isere a burga kese uni siasa arude kese uni kibia arude kese uni okenu arude kese uguri sulta arude kese tike sokko kese re ha ha go isere menegi batal ina hak gidamdo awna drabo kriyo takne oge berna uwi batal tinere dini rokege daif to kidega kidege budra kidega agle boy minnaga umur boy minnaga sulta boy minnaga mal boy minnaga ge on darabo hak te bada awni ki iro beiber on darabo batil ki te bada awni shitanne be o ge ber kalite aburu ugo sawa te bedere dini mi edere gida tadure hiriru nakko akana kidi bara din sago kidan naru berkette kahagne kette maiga tat kinagne sini kana akes ogo sago on kana ake dingir kidan naru berdo tar kidi kettere maigo hakkene sini dingi ber o mi ake mi nara o naga kena mi nara hade harbini o ko naga shekil demokratiku o shondo nar balegra harbigra o kunega age bago tare sheri bebe kam kame be akbar be ega kainu to gonna abe tare sheri ga bago lo to wana do asr gar be kainu hadara gar be kainu shakl mushawa igine ke kire dar ba hare igine o kunega age o ade kire tare de tim gine to tare unuk nuk to suranu to wana to adi gu to gonna ko teski to kalbu ki to wana ina ke kire dar ba hare igine o kunega age hogiya to wana way bago kire gari way to wana ni way to kine ni way to bar to wana ni sokko anwa shatta ke sokko age sokko maharabatal dinni sokko ke qiyasat ke sokko sisinere warne dai ege oge dinni harbine na so wasila ne joge na ma awar ke denare on harbine on dilo nabi la musa alayhi salam ge nabi gine kelim gine ulul azim gine ربنا سبحانه وتعالى كيكوالا ابدونا رسولي كوالاسو دين وو ساندو ازايا غني ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى نيغنا ازيني نبي لا موسى تينسو تينرو كوالاسو كوالادو كباوراسو كوالادو سيري سيري سو سيري سيري دو جاسوسو جاسوسو mujirim su mujirim do o gene ranne digina malakar be barika saligina iruna murtabigina dini rukre be lagine niagana ibke tayri jabo gulun kidigin tiki jabo gulun kidere ti jabo ki attare jabo go jabo gulun kidere jabo tulla tinere o gara shakil giye kidigin jabo go gulun kidi barta hor kidi wada ki te yugo ber hal ber barar kidin ne jabo ga sokko teftish kirne musa ki na koy gulun kidi akia o ogiyar ki degene jabo kira ay gure kay ni ga shakla o kuro mushkila bar musa dinni go mushkila kidi dinni go mushkila ki erke ki sari yona su musa ge jabo gudun kidi re jabo go ne barwe ina su borosano kira ora go kashuna na umi ay na kay gi ne er tare kita ne biara er ke ta ba go ki bere kala ro gi ber jabo gudun kidi na mushkila bi san kidi gi har bar mushkila jab jabo musa ki mushkila kidi aro din musa ki mushkila kidi لا بر دين مشكلة موسى كي مشكلة كده وبر داعية حربنا نجنيني تيوني سيارة كده نرى كي حربي غيري نيري لا بر دين أغر كده رسالة أغر كده مشكلة كده منك كن نجا أبوري ري شغلة كده أغر رسالة تايه يجي حربي تايه لكن شكل غير كلي تين غير نركسنا كرير oge saimino oge hemino oge kinnekidi takenui barikidio egagena kesaro otusiani tuwanai sokko te kesakwati fabrike tayi ginara maharabat al-da'wa maharabat al-dini nogorki te kuligini siyara ginara kawarna jamai lutukana dara ansaru ma haygina ka warra tayra error kira won jeskina ga ki kwaw ko kaday ki mujri mu ko kaday berga rabbana subhanahu wa ta'ala dare urte gru won jeskina ga ona es ne ne kidir won jeskina bu dogna ga hak rabbana sabatina darabo ki di batil won jeskin dini muharaba ge una umam ara dore nona ngini ni quran ngini qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayan lin nas hudan wa maw'izatan lil muttaqin nura are ogoy rasul ga umam ara ga sako nabi wu kidiye ya hatto darbe kuffar do mushrikin do biya mashakil kenna iner darba ire ke batil gi nusrita ya darabo kidiere hakke ujudda da kole na ko gayo na so fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin ina kega kiya bar nusrita ya darabo tilnu hakke anna gurti ya darabo tilna so aqibatul muttaqin ki mushkila ne ala ginere kera ضعف كوي او غير خزات او هته هزمته سبب تو اكيدو ربنا قران تي سلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين نو و مؤمن لي ني ربنا اركبين لنا سو دنيا غا اخره انوي غا شهداء ربنا شهداء كي كيز هاي ني غا غي بعزه الله ربنا عزيز نسال دين غنو سبب تو ربنا كبين لنا الناس او نو غي ايمان غنو غي كان خلل حاصل كي انا ني ربنا كبين لي اكيتي ناس كبيتي ربنا سبحانه وتعالى كي انتظرون كير ار او نو سبين دو نو غا كي كور ني ني نو غا كيرا ار بغا تو نو بي ني ناس ربنا نيغني إيامسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس تيغوي نور آيبك برات برغا أكيري كيركو باي بر أكيغي هتكينا را إمرا كوكي أقراغ نورو هتكينا دارسنا مالغا كسنا غستوكا زيادر نميسي لغنا را تغا كوني كيو نوغا إمتي حاصل لغنا كي kure dengi daw nuguru eme akbar kabe koy bere jahidon won kera haya eme ti hasli ga gni ki imtihan ni rabbana subhanahu wa ta'ala ro o go ider unu ker gre o mujahid kina dinni go begin kenu ni aso iru rajan ne ger gro o go ida figru ga rabbana ar gar kira ker ker ngni am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin hal jannigi eur halasu o gani drain go ibe hidbe obdo be janna nerwa ba ki o janna tiron garde goy o ro ker sabete gine sobre gine kokre noy ga ga noy koy ga ga sabetu er kure kok awna kokre gine ki garde janne ki gine ibn kasir tafsir o kare iridi la yahsal lakum dukhul al janna hatta tubtalu wa yara allah minkum al mujahidin as sabirin ala muqawamati al a'da minkum o gi janne ru sou dani gine ni sabrene sabetine jahidine kuwagna rabbana akke abrogna ke sabrogna sabab to jandir na sawri kera rabbana subhanahu wa ta'ala ayat ke sanara neura ara rusul go umam ara ga jahatto darbeire nabi yuwa begna darbeire nabi ningna kiga tine hasrigna kiga ina dhafignun wa kayy min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir fama wahanu lima asaba fi sabilillah wama da'afu mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin ogwe rasul negina kidane gojina okuniga kire kedar kuri dare okuniga kedar medine rogena kegine ne yani rasul negina kidane ge tege dingi de sokwaone negana kiki lala kido rasul nega berga hadaf ne kide kiti ina rasul nega sunoli mane enar sunoli ga jato sunoli ga rasul nega sunoli mane ge ina rasul khalidan mukhalladan do sokko ina yo rasul ge o ina kite rasala go tokkeni sini unigi ni din berdo kawarna ne kigi bibe okibe jahiri be abdo be ni si mane ge rasul negra tambi in hazmini re khalat وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بيت أن الدعاء كرنرا سبت جيني خطوة آخر جي أمبر أونا دين وانيرو ودينجي كررنرا جي خاصة دينجي عارتنا خاصة يعني تيجوي ربنا أركيري قالجي عارتنا دعوة جي نتيجنا نصرة تالي عارتنا نارو وجو الدنيا عارتنا جيني سبب تو مشاكل ابوريد قران نغني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره غني كصحابي بيركي صاحب ابن عباس يريري اول مره او مسلم غير كفر غير دار سنغي مسلم غير نصرته يا كفر غير كيرين او كيرين تيو يسير كوكرا كيري غنايم كو غنايم اغراغني كوكرا بر كيري او غوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دو كتر هاجر كدغلره tunu terfuri ati saliga kaba ogna kido ayndo hey wa ku tokkenego ganaim kaoser kerago tabarde ogar te ganaim te bidog ne ne berdo te bayin tegul nu tata bidig na kigni kone kone la la la izin rasul kira dun una dara woni o darke ke o abugete ke gana kure ka so ido ko farra o kure do no erere garde bodara karbe muslim fashili sel idan ugu oge an dawa ge amurgiro dingi amurgiro iro morgero erkerna din kayne go murdo ke kiri wonni ligine ni khoto dawa ke gay arate gunaro dunya arate ninga me no fashili ngene ni ashal u dunya arate ngene ni sabab fashal ke gad neer juna fashili na so qabdar juure ngene kere aya ke kerege masiya goy yani wole amru nare arai asine ngene ni erdena na na jayni ri awamir sariha ge ugu umr yani wari amurki khalifene ne ne fashilene ne rasul sallallahu alaihi wasallam ge okay ogwe har ki durere kekire onebo nusrete de aibi oge ye bire na kora korno de ga ki abago ugu tunu age terfu te jegna ye ti selega ke te jembo bar ugui rasul sallallahu alaihi wasallam talimat ki ke khalife gindo sabab mukhalafa rasul sallallahu alaihi wasallam dari ugu baro yere sabab mukhalafa ugo mawazin ghairi tege haqq ar nusrite ar muslim gen nusrite kufar in hazimite ar kide i qtayor kurur ke ginde tere hirdegu hikire karbe ulu nege sabab baro hitjegni idan hitkina hazimata nusrite ne mushkila dai hatta o rasul sallallahu alaihi wasallam dana arif tukira ka usri o arif tukira ka usri gi rais al munafiqin abdullah ibn ubay ibn salul gi o tultumiar tem ngena kire ka gini e ku ka o ki wase o chala medina ra kasor ba ga so nya bari tanere medina ra kasor ne se ke ay umr gi o wa yani tayno se bari igi or tayno se tigi ye nokor tsari to do se blog tigir kegi ku yogo saga to kay dare tri mani ku ga yo se ku yin keskale go to kay dare na otul tumiaro o alif ta hakira kida gay kame ka soy o subu mi ka soy to ga gi tana tasir kirna rasul itina no ngare tere ga bo to ina so kay dare rasul sallallahu alaihi wasallam o subu mi aro kida to ya en gira ko ne ko ke e mura ko ne ko ke sujar ger kone koke hager to dora kone hoisi ere abadona taksim bigi tar kenade u ase bawini ni u erar de ga de iki nasme bigini ni i rabbana subhanahu wa ta'ala tadunu malak ni ni iro daba ni ege bigini ni nono ni ne janne ke ni se hay ni ni nusure ni dai ni se abdon ege bigini ni nusure tre ri ona enna go e ke yigire kana une no nusure tre ri she ogo hatoro ido kana une no ci arno sure tre ri o to une naso sabab toro o tultumiya kadar ke ka yigini guru o 50 nafar to ke gra une ge no guru o 50 nafar tor hasima qorni wuri amorge utai tai rogne ne o ga daru ka khilaf ka kitti za za ga kitti ba ga inga simite abu ga to hore kurite adu ka godra ake ko ba dare urere o kilme ga garkere o ga ha abu sere bari ga ka osre bari ka osre ne ne bari ga o go yani o ga hei ba ka kuwa ka muralu ka do bari ga te gine ga ga bari ga te sere ga ga abu ga ge nusur inu tai غزوه احد كي حال بيجي نيرو درا ياغوي رسول صلى الله عليه وسلم دو مشاكل كو حاصل كاني نوتي كان حال جيني كبير تا ان شاء الله كيرار درس اراك في غسر ان شاء الله.